heel knip. We kunnen ook niet knippen. Klink. Oeh. Ik moet eigenlijk met vier doen. Kom. Oh, oh, oh. Kom, 1, 2, 3. Oh, dan ging het helemaal niet om. Echt nergens naar ook. Daar zet ik bier in. Heilig. Dat is een voorteken voor de podcast gaat doen. Ja. Helemaal dik. Ja. We zijn met z'n vieren vanavond. Nog niet helemaal gemerkt misschien, of wel. Dat is een beetje... We zijn met vier. Zo heel terug gaan, zo met z'n tweeën, zeg maar. twee glazen vast. Oh, holistisch. Ja. Maar we hebben inderdaad gasten. Vet spannend. Ze zitten ons aan te kijken. Een introductie, maar die komen niet. Ja. Nou, dit zijn Jesse en Maarten. Hallo, dat klopt. Hallo. Zoals ik ze nog nooit van mijn leven heb genoemd. Beter bekend als Noord of Everzee. Ja. Ja, en die zijn hier vanavond. Ze willen namelijk heel graag langskomen. Een keer. Wat erop neerkomt dat eigenlijk wij nu lang zijn bij hun. Want... Maar goed, ja, maakt mij niet uit. Lang verhaal. Moeilijk dingen. Veel gefietst. Goed. Maar ja, dus die zijn er. Misschien kunnen jullie wat over jullie zelf vertellen. Vind je dat niet leuk? Ja, nee, heel leuk. Ja, waarom zit u hier eigenlijk? Ik hoorde dat het vanavond ging over man, vrouw. Mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen, ja. Nu wil het toeval dat ik al 25 jaar man ben, dus wel expert op dit gebied. Hij is wel oud. Ja, hij is wel oud. Ja. Dus maar daarom, ook man. Ook man, man, ja. Ja. Shit, man. Oeh, heftig. Ja, nee, daarom zit ik hier. Geen enkele andere reden. Dit, oh, dit was het ook, oké. Okay. Ja, dat is mooi. Ja, verder geen hele goede introductie. We hadden natuurlijk ideeën van we gaan zelf iets doen en toen waren jullie al met iets moois bezig. Dus ja, daar kunnen we mooi aanhaken. Nice. Oh, jullie wilden eigenlijk ook een podcast opnemen. Dat was een beetje plan. Ja. Of een kookprogramma. Dat lijkt me ook wel leuk. Ja. Dit kan nog steeds. Die deur is nog niet. Een heel mannelijk barbecue. Zeker. Ja, zeker. Ja. Nice. Oké. Ja, maar we gaan het eerst even hebben over de wijn, want daarvoor zijn we hier allemaal eigenlijk. Eigenlijk wel. Of eigenlijk ook niet echt. Maar, het is, de situatie vanavond is niet zo zonnig. Ik kan echt niet praten. Goed. Nee, je hebt wijn nodig. En dat is dus juist het probleem. Ik zal even oplichten wat er aan de hand is. Ik zit aan de alcoholvrije wijn. Want ja, geen alcohol deze maand. Dat is het eigenlijk. Ik heb hier ook niet echt een beter verhaal bij dan dat. Ik ben het aan het drinken en het is op zich niet heel vies, maar het is ook niet dat je denkt, nou... Mm. Ja, ik heb dus... Dit is, zeg maar, er waren twee opties waar ik heb gekocht. Mm-hmm. Nee, eentje was 3 euro en de andere was 7 euro. Ja, okay. Dus ik dacht, ik ga nog voor de duurdere, want dan heb je nog kans dat het dat iets is. Dat iets is. Maar... Het is vooral best wel, het is een beetje zuur. Ja. Het is een beetje gek. Maar goed, ik drink in ieder geval wijn. Want deze andere mensen hier zitten aan het bier. Wij zijn aan het bier. Ja. Oké, deze wel laatst. Maar, op. Is wel lekker bier. Ja. Dus dit is een leffe... Leffe winterbier. Nou, dat is lekker. Die heb ik laatst ook op. Die is best wel lekker inderdaad. Ja, nice. Zacht. Ja, en we hebben ook nog Souvenirs. Dus nou, zoals de naam het zegt, dan zou het lekker moeten met zijn. Je zegt, het moet Souvenirs zijn, toch? Nee, het is on ice. Het is duidelijk nice. Souvenirs on ice. Iets. Het is Frans, toch? Belgisch. Ja. Vlaams. Vlaams? Vlaams. Ja, oké, okay, Vlaams. Nee. Maar dan nog steeds is het niet nice waarschijnlijk. Maar niet uit. Het smaakt wel nice. Goed. Maar, oh ja, moet ik nog vertellen, de alcoholvrije wijn die ik aan het drinken ben, ik ga even de dop doen, dan gaat het van je fout, is... Maak even het plop gelijk. Ja, dat kan niet. Er zit geen keuken. Daar moet je het met je mond doen. Heel suf dit. Is dit hoe het werkt, ja? Ga maar door. Dat er in je leven doorgaat, als het er niet echt is, moet je gewoon in de zon. Goed. Het heet Sangre de Toro. En dan staat eronder de-alcoholized 2018. En 0.0 zat er tussen. Dat is het eigenlijk. Het is een 0.0 wijn. Dat is eigenlijk... En verder zit er allemaal... Frans op. Ja, ik denk echt dat dat is... Dat is wat je koopt als je de duurdere wijn koopt. Dat het in een andere taal erop staat. Dat, ja. Ik denk dat het Frans is. Maar nou... Ja, dat kun je toch wel herkennen. Ja, dit is toch... Nee, dit is niet Frans. Ik weet het niet. Nee, dit is wel Frans. Avec de délicieux arôme de fruit. Dat klinkt Frans. Goed. Het goed verhaal. Ik aan het einde van de aflevering ga ik nog meer. Maar we hebben nog een fles, volgens mij, die jullie zo ook misschien nog gaan drinken. Dus misschien ook nog even kijken, want dat is wel een keur. Ja. Is die ook 0.0? Nee, dat is geen 0.0 wijn. Zeg het? Zeg een dikkertje. Hij is een flinke jongen. Of vrouw. Oh, oh, oh. We don't judge. Het is een Touraine Sauvignon van Les Parcelles. En ik denk dat het een... Ja, het is een Franse wijn. Uit 2015. Goed, ja, dan weet je het wel. Denk ik. Uiteraard. Oké, okay, nou helemaal mooi. Nou, ja... Waarvoor we hier ook allemaal zijn, nogmaals. We gaan het hebben over dus verschillen tussen mannen en vrouwen. En meer leidraad hebben we niet eigenlijk. Go! Nice. Ja, nee, ja, precies. Ja, ik zat hier vanmiddag al een beetje over na te denken. Van wat zijn nou verschillen? Wat kenmerkt een man? Wat niet kenmerkt een vrouw? En ik denk dat een heel groot deel eigenlijk al begint bij je opvoeding. En dan kan het ook best wel afhangen van hoe dat is, denk ik. Hoe je man of vrouw wordt. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd hoe jullie dat ervaren. Wat zijn jullie typisch vrouwelijke of mannelijke dingen gehad in de opvoeding? Oh ja, ik had echt een vet mooie anekdote. Ik vind het nu al ongemakkelijk dat ik dit toch ga vertellen. Het zit er zo. Ik heb twee broers. En ik dacht vroeger, onschuldig als ik was... En op de ene manier had ook niemand mij verteld dat dat niet zo was. Ik dacht, ik krijg ook een piemeltje. Gewoon, dat zat in mijn hoofd. En ik was een soort van ook soort van aan het kijken of het ook kwam. Maar goed, dat was vrij awkward. En toen, ik denk dat ik dat een keer soort van zei tegen mijn broers. En dat ze me toen echt heel hard hebben uitgelachen. En dat er toen ergens een belletje ging ringen. Van, hey, blijkbaar wisten je broers dat toen dus wel. Blijkbaar waren je broers wel ingetikt. Ja, en ik niet. Echt lullig. Echt gewoon. Als mijn ouders het luisteren. Mijn moeder luistert dus naar het wel. Sorry mam. Niet erg. Maakt niet uit. Ben er overheen. Goed. Maar dat. Ja. Dus ik weet niet. Ik denk dat ik vroeger. Ik denk. Daarvoor had ik dus geen idee dat er. Dat het überhaupt. Ik weet geen. Blijkbaar snapte ik niet dat er een verschil was. Ook al. Ja, ik weet niet. Je hebt natuurlijk wel een vader en een moeder. En dan denk ik wel dat je ervan enigszins snapt dat het een anders is dan het ander. Maar. Maar ik weet niet, ik denk dat wel. Ik deed wel andere dingen dan mijn broers. Ik speelde wel met poppen en zo, en dat soort dingen. En ja, dat deden mijn broers niet meer. Maar we deden ook wel heel veel dingen samen. Met Lego spelen en met Kneks en zo. Kneks? Playmobil. Ja, zo, dat was wel geleden. Ja, dat was wel leuk. Dat was wel goed. Klopt, ja. Sommige mensen konden echt vet ingewikkelde draaiende shit mee maken. Ja, dat kon ik ook niet. Ik had ook van zo'n vriend, die had dan zo'n achtbaan voor ballen of zo. Dat je, klopt. Nou, dat was episch, joh. Het lijkt op het ondergewaardeerde broertje van het leger. Ja, maar Kneks was wel nog goed, hoor. Ja, altijd, zeg maar, andere kinderen hadden ook altijd echt het allercoolste speelgoed. Ja, en alles wat je zelf had, kon je altijd een beetje suffen. Ik heb al 6 keer gezien. Maar ik denk dat... uitmaakt of je zeg maar, met broers bent opgegroeid. Ja, ik denk dat dat wel. Ik heb een nieuwe jonge broertje, maar die is 11 jaar jonger dan ik. Dus die heb ik niet echt. Maak ik echt wat minder mee dan mijn andere zussen. En dus ik heb allemaal niet dat vergelijksmateriaal, zeg maar. We zijn gewoon allemaal een beetje hetzelfde opgegroeid. En wij speelden altijd met Lego, dus. Ja. Ik heb het idee dat hij een rode draad door de vaat gaat lopen. In Delft ook wel vaak dat mensen wel, ook wel meisjes van Lego, dat snappen. Het is ook het beste speelgoed. Het is schattig. Dat zijn we waarschijnlijk. Ja, nou, ik ben dus opgegroeid met twee zussen. Maar ik zat ook te wachten op Piemeltje en Raffi, joh. Maar dacht jij ook dat je... Nee. Nog logischerwijs. Plot twist, ik heb hem nog. Anders was het echt een Nederland. Ja. Kunnen we deze podcast I'm coming out noemen? Ja, dat is helemaal hot natuurlijk, hè. Dat is helemaal cool. Mannen die vrouw worden. Ja, en daar kunnen we nog later over hebben, maar... Goed, ja. Nee, als kind, volgens mij is het verschil tussen man of vrouw niet eens heel duidelijk. Tot en met, denk ik, klas of groep 5, weet dat? 4, 5. Daarvoor deed ik altijd gewoon spelletjes met meisjes en zo. Ik weet niet of meer mensen ervaring mee hebben. Ja. Kijk, helemaal specifiek niet verhaal. Ja, ja, ik weet niet of ik me daar heel erg in herken. Zeg maar sowieso die eerste jaren op de basisschool, daar staat me niet zo heel veel van bij. Maar ik kan me bijvoorbeeld wel herinneren dat ik, zeg maar, begin van de basisschool was ik echt helemaal gek van dinosaurussen, dat soort dingen. Dus dat was al wel een beetje typisch, denk ik. Ja, dat is wel typischer dan inderdaad. Ja. Ja, precies. Het was wel altijd de blokkenhoek boven... Ja, precies. Met Kappela spelen. Oh. Ja, precies. Fantastisch. Of hadden jullie ook zo'n zandtafel? Nee. Sowieso vol waren we niet. We hadden een zandbak. We hadden een zandtafel die afwisselde met een watertafel. Ja, dat is wel briljant. Soms had er zand in en soms had er water in. Ik heb echt iets gemist, joh. Vooral als er water in zand, dan lag dat overal. Perfect. Briljant. Maar ik denk dat je een soort van zand eet, weet je wel, altijd. Ik denk ook als je soort van in de kleuter kan zitten, je doet automatisch wel ook wat andere kinderen doen. Dus als alle meisjes in de pophoek spelen, dan ga je dat ook doen. Ja. Denk ik. Ja, alhoewel je dan daar ook nog niet super van bewust bent, maar ik denk wel dat als in, je speelt wel, tenminste, wel vaak dat je een vadertje en moedje speelde of zo. En dat soort van, dat soort dingetjes. Met andere meiden? Ja, dan was zijn vader gewoon dood op zijn werk. Dat is een klassieke joh. Dat is een kerstje. Daar ben je helemaal niet moeilijk over. Alleen staat de moeder, dat was echt geen probleem. Kom maar pragmatisch zijn. Ja, maar als je dan geen jongens had om mee te spelen, ja. Gewoon laten voorbereiden op een worst case scenario. Ja, dat was altijd, als de jongen meedeed in de verkleedhoek, dan was zij de hond, toch? Niet de man, maar de hond. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, ik was wel de hond. Ik was ook wel eens de hond. Ik heb echt helemaal niet herinnering aan. Ik weet wel dat er een verkeerdoek was, maar helemaal niet. Ja. Misschien heb ik daar wel van gespeeld. Ja, het is ook wel lang geleden. Maar gekke ding. Maar ik ging zeg maar later op de basisschool altijd. Ik ging altijd met de jongens spelen. Want de meisjes gingen altijd zeg maar touwtjes springen en aan die rekken hangen. Ja, en ik kon dat gewoon niet. Oh, okay, ik vond het super kut. Dus ik dacht, ik ga dat niet doen. Ik ga gewoon rennen. En ik toen kon dat relatief best wel. Ja, dat wel. En nu niet meer. Nee, ja, precies. Nee, ik deed het wel mee. Op een gegeven moment stopte ik met groeien. Ja, dat is wel waar. Leeftijd heb je natuurlijk ook zo'n voorsprong. Ja, dat zou wel. Maar ik denk wel dat soort van de basisschool is wel echt zo'n moment dat het allemaal nog niet zo... Het is allemaal best wel prima. Als in, je kon met allebei wel spelen en dat was eigenlijk niet echt een probleem. Kijk, dat was altijd wel een beetje van, oh... We deden ook heel vaak jongens pakken de meisjes. Ik weet niet zo goed waarom, maar dat was ook een ding. Ja, dat was inderdaad een ding. Ja, heel random. Maar soort van, dat was best wel oké, weet je. Het was niet heel... Dat was allemaal best wel onschuldig. Het was ook dat de meisjes die jongens gingen pakken, want Ja, anders dat deden we volgens mij ook wel eens, maar dat werkte niet. Helemaal fout. Nee, ja, dat, volgens mij dat werkte minder goed, want jongens konden het harder rennen. Ja. Jongens, als je een meisje wil, dan moet je er gewoon van. Ja, precies. Zo hard mogelijk. Cool, hè? Geweld is de oplossing. Ja. We springen, tackelen bij de benen. Het maakt van het feit dat je harder kan rennen. Precies. Ja. Ja, dat. Maar ik denk wel dat je dan, dan kom je naar de middelbare school en dan is opeens, is het allemaal een soort van serieus. Een ding of zo. Ja. Heel heftig. Ja, op een gegeven moment is er echt een moment dat kinderen opeens doorhebben van, oh, er is iets. Maar ze weten nog niet wat. Soms dan gaan ze zeg maar verf en elkaar haar gooien. Ja, precies. Gewoon. Ja. Maar verder leuk, jongens. Leuk, echt leuk. Ja. Echt leuke wezens. Dingen. Nee, ja, maar de, ja. Nee, maar gewoon een beetje soort van. Ik heb ook wel het idee dat je dan op de middelbare school in zo'n periode dat je ook dat er echt zo'n scheiding is. Oh, de jongens en de meisjes. Echt een soort van. Ja. En dan een beetje zo op het einde van de middelbare school, dan kwam je weer een beetje, dan was het allemaal wel prima eigenlijk. Kon je wel weer een beetje vrienden zijn met iedereen. Was het nog wel 5 lange jaren geweest? 6. Zes. Ik weet niet hoe lang jij erover had. Langer. Bijna nog langer. 7 lange jaren. Waren 7 magere. Het waren magere jaren. Ja, als nerd praat je natuurlijk niet met meisjes, hè. Ja, spreek voor jezelf. Ja. Jij zat altijd boven in de mediatheek. Ja, precies. Toch ja, maar het is toch wel raar dat ze maar. Is het dan een natuurlijk verloop? Wil je als man in één keer niet meer op meisjes ja, afstand? Volgens mij is dat echt heel normaal. Ja. Ja. Volgens mij is dat puur iets wat puberteit heeft. En dan ja. Is opeens. Als men, ze natuurlijk, meisjes gaan daar wat eerder in dan jongens. En dan hebben ze iets van. Oh, die jongens zijn nog een beetje kinderachtig en dan ontstaat er een beetje een tweedeling en dan is dat allemaal een beetje. Volgens mij is het best wel normaal fenomeen. Ja, dat was altijd in de groep 5 en 6 waren dames van meisjes een kop groter dan de jongens. Ja. En dan kom je een zomervakantie later terug en dan is het verschil weggewerkt. Dat doen jongens dan altijd. Dan gaan ze dat doen ze zo. Ik was er altijd een beetje kwaad over. Niks om terug om te groeien. Ja. Zij gingen maar door. Dat nee. Waren ze gewoon een halve meter langer. Ja. Doordat, nou ja. Ja, echt gemeen. Ja. Nou goed, ik was altijd wel een beetje klein. Dus dat maakt allemaal niet zo uit. Maar nee. Een beetje raar inderdaad. Dat dan opeens uit balans. Gek. Maar. En jij maar hopen op jouw goede sport. Ik maar nog steeds hopen. Nee. Of, nee. Zijn. Goeie sport zou misschien ook wel mooi zijn, dat je gewoon iets kunt doen om te zorgen dat je langer wordt. Ja, het is wel een soort van een interessant fenomeen dat het gewoon stopt. Ja. Je hebt toch wel, als je niet hard genoeg groeit, dat je dan hormonen kan geven of zo. Ook andersom wel, dus als je echt te hard groeit, dan krijg je ook hormonen. En dan ga je knieën kapot. Ja, dat doen ze ook wel eens. Dat is inderdaad niet zo goed voor je, voor al je gewicht en zo. Maar dit, ja. Dat kan niet meer achteraf naar beneden. Nee, dat is het ook niet. Sorry, Davita. Dan op een gegeven moment, als je echt oud wordt, gaat alles weer in elkaar zakken. En dan word je weer kleiner. Nou, ik hoop gewoon dat de medische wereld zeg maar harder. Je wil heel graag langer. Dat we hier een stukje kunnen uitrekken. Nee, maar zo'n grootste prestatie over mannen dat ze zo lang zijn. Wat grootste prestatie is. Maar. Wat is wel je grootste prestatie? Ja. Vertel, hou je vast. Zie je natuurlijk aankomen, die vraag. Ik weet niet. Ik durf me niet meer. Nee, ja, weet ik veel. Ik wel. Ik weet niet, zeg maar die ongemakkelijkheid die op een gegeven moment ontstaat, dat vond ik wel echt kut. Als ja, kut. Het is wel een beetje de vraag wat de schuld van mannen is. Ja, nee, maar ik wil best ik denk de schuld gaan nu gewoon zeggen van wel, ja, dat was met jou. Nou, sorry daarvoor namens alle mannen. Wat een verbinding opeens. Ja, precies. Ik dacht we gaan zieke ruzie maken in de podcast. Maar nee hoor, ik vond het niet beter. Oh, sorry. Ja. Sorry. Ik jou gekwetst heb in jouw proces. Okay. Wat ik wel echt denk is dat mannen, wat ze wel echt hebben, wat ik ook een beetje merk aan hoe langer ik met alleen maar mannen woon, want dat is wel echt een ervaring. Maar gaan vooral een beetje het grove en ook naar elkaar heel erg. Dat is echt wel iets wat vrouwen eigenlijk echt niet doen. Of op een andere manier misschien. Maar een soort van... Nee, gewoon niet. Denk gewoon ik. Eigenlijk niet. Maar bedoel je het haantjesgedrag tegenover elkaar? Ja, maar ook gewoon... Nou ja, goed, waar we het dus net over hadden. Ja. Een soort van dat je gewoon aankondigt. Nou, ik ga even kakken. Dat ik denk... Dat wil echt van alle dingen die ik over jou wil weten. Nee! Gewoon, ik heb nog nooit een vrouw dat horen doen. Nog nooit! Ja, maar. Maar is wel, er zijn dus wel. Ik kan het wel tegen mijn zussen zeggen, zeg maar. Ik doe het niet heel vaak, maar het kan wel. Maar het is misschien ook wel een soort van manier om. Een soort van te laten blijken dat je op je gemak bent. Ja, maar mannen voelen zich allemaal snel op hun gemak, want ze doen het wel echt dan. Ja, maar dat vinden ze wel fijn om op die manier te laten werken. Maar, wat ik dus ook net zei, ik ben voor dat we als vrouwen inderdaad gewoon aankondigen, hé, ik ga even mijn maandverband verwisselen. En dan ook precies. Even kijken of dat dan, weet zij ook eens hoe het voelt. Precies. Wat echt? Nee, maar dat zouden jullie dat ongemakkelijk vinden? Als ik dat nu zei, hey jongens, ik ga even... Of je tampon, want toen hadden we iets zetten. Dat is wel echt intenser. Ik zou het totaal niet ongemakkelijk vinden. Jullie durven natuurlijk nu niet meer nee te zeggen. Ja. Nee, maar ik zeg, maar als je het niet verwacht, dan denk ik wel dat je ineens denkt van, what the fuck. Ja, maar ik denk dat een vrouw het erger vindt, omdat ze echt een beeld erbij heeft dan een man. Ik denk dat niet heel veel mannen hebben gezien wat nou precies het inhoudt als iemand zegt... Ik ga een maatverband verwisselen. Ja. Maar je kunt toch wel bedenken hoe het werkt? Of is dat nou echt heel... Ja, maar dat schrikt niet af ofzo. Maar nou, volgens mij wel als in... Nou goed, ik weet niet. Als in, ik zie niet heel vaak mannen nou heel soort van gemakkelijk met dingen als tampons en maatverband omgaan. Ik heb ook nog nooit dat gehad dat mijn huisgenoten bijvoorbeeld een prullenbakje in de wc legen. Want dat durven ze niet. Ja, of ze weten het niet, weet ik veel. Ze hebben geen idee. Misschien weet je gewoon niet dat ding er staat. Jouw huisgenoten kennen, ik denk dat dat is. Nee, ja. Dat denk ik eigenlijk ook. Maar ik heb wel goede kans. Grote kans. Maar ik vraag me ook af of ze het wel zouden doen. Als je soort van... Ja, maar mannen zijn volgens mij over het algemeen niet zo heel erg snel ergens vies van of zo. Want juist ook als je dat soort dingen zegt van hey, ik ga kakken of zo. Ik bedoel, ja, oké, maar ik vind dat als in, het is wel echt het is gewoon een hoop bloed, weet je. Het is best wel, ik vind het zelf al niet heel lekker. Als in, het is gewoon wel... Nee, daarom. Dus wel, ja. Als man zijn, dus bijna een foto maken van je grote. ja, bolus die je gebruikt hebt. Ik heb het gedaan meer. Ja. Een interessante gedachte-experiment. Stel, mannen zouden ongesteld worden, zouden ze dan gaan vergelijken. Kijk wel hoeveel bloed ik vandaag heb opgedoken. zijn er dus vrouwen die dan. Je hebt ook van die cups, weet je wel? Ja, eeuw. Ook, maar goed. Ja, maar wel een soort van minder afval, dat is dan hard. Ja. Maar goed, de andere kunnen we het ook een keer over hebben. Gaan we het andere keer hebben. Maar er zijn dus mensen die dan dus het bloed bewaren. Why? En daar dan dingen mee doen. Dat is wel echt... Je hebt van die mensen die, die de placenta van een kind opeten. Ja, dat ook. Dat moet hem dood. De kak en pis van de baby, zeg maar. Ik weet niet of het dat is, maar... Nee. Nee, dat is het niet. Het is een soort van de voeding. Ja, oké. Voor al die 9 maanden. En daarna komt dat ook, soort van. Ik zit nog aan de naalstrip vast. Ja, oké. Okay. Maar het is... Als het nog niet... Ja. Maar dat vind ik altijd wel als in... Maar wat ik ook merk, is dat ik nu wel al een tijdje dus met alleen maar mannen woon. En wel eens gewoon dagen dat ik eigenlijk niet echt met vrouwen praat, dan begin je dat ook een beetje over te nemen. Als in, dan ga je dat niet dat ik aankom over je ga kakken, dat doe ik nog steeds niet. Want, why? Misschien is het wel heel bevrijdend. Want... Wordt een keer proberen. Ja, maar wat het ook een beetje is, bijvoorbeeld, als we na het eten of zo, mijn huisgenoot die zit ook dan al een beetje scheef laten zo. Maar dat, ik voel gewoon niet de neiging om daar dan in te joinen. Ik vind het überhaupt gewoon. Ja, ik denk ook wel van ja, ik vind het heel leuk. Je op je gemak voelt, maar ik ja, denk precies. Dat heel fijn dat je dat durft, waar ik bij ben, oké, okay, maar het is ook gewoon, ja. Hè? Misschien zijn je huisgenoten ook wel een beetje barbaars. Ja, maar soort van, ik heb het idee dat het onder mannen wel echt soort van normaler is om dat soort dingen een beetje te doen dan dat. Als in vrouwen doen dat echt gewoon nooit. Dat is echt. Nee, oké, okay, maar hier, ja, hier doen we het eigenlijk ook nooit. Wat zei je? Hier doen we het eigenlijk ook nooit, dat soort dingen. Oké. Okay. Misschien ook in een andere huissfeer, maar. Maar doe je het helemaal nooit met een soort van vrienden of zo? Of met... Ja, dat, dat misschien wel. Ja. Ja, het ligt misschien ook inderdaad wel een beetje aan de. Ja, aan de zeg maar. Ja. Maar nu ben ik wel benieuwd. Zeg maar, je vindt dat vies. Maar als je kijkt naar schoonmaken van huis. Maken vrouwen meer schoon dan mannen? Ja, bij ons in huis is niet. Nee, bij ons denk ik ook niet. Bij ons wat dan ook wel weer vast niet. Ja, met twee vrouwen. Misschien, nee, misschien is het niet de schoonste in huis inderdaad. Ja. Dat dan weer niet. Maar ja. Dus ik denk niet dat daar per se een groot verschil zit tussen man en vrouw. Maar dat is ook denk ik wel een stukje gewenning hoor, want het eerste studentenhuis waar ik woonde, dat was zo ranzig. En zeg maar, de eerste keer dat ik daar ging schoonmaken, toen heb ik nog net niet kokhalzend de douche schoonlopen maken. Ja, en ja. Op een gegeven moment dan raak je daar gewend of zo en dan vind je het allemaal niet zo smerig meer. Dat was 46, toch? Ja. Ja, dat was ook inderdaad heel schoon. Maar ik vind dat dan ook niet zo'n probleem of zo. Het is meer gewoon dat, weet je, dat zo. Als in, ik denk dat vrouwen nog wel een beetje de neiging hebben om een soort van netjes te gedragen. Wat dat is, snap je? Ja, ik weet ja. niet goed waar dat precies vandaan komt, maar je hebt toch. En dan zijn mannen daarin een beetje lomp en. Ja, dat is een stereotype natuurlijk, maar. Vriend. Ik denk dat wel een beetje een ding is. Ja, hoe heet dat? De decorum? Als, ja, dat is gewoon het feit dat, maar, dat je minder schaamt voor iets. Oké. Okay. Ja, nee, ik denk dat mannen minder zelf schamen voor. Lichaam scheuren. Ja, nou ja, precies. Sappen. Een soort van sappen. Sappen. Ja, precies. Ja, dat denk ik dus ook. Maar dat, ja. Fascinerend. Maar ook dus fascinerend hoe je een soort van toch ook er wel echt aan bent of zo op een gegeven moment. En ook, als ik merk ook zelf dat soort van mijn humor is echt wel een stuk lomper geworden. Sinds ik met heel veel mannen alleen maar woon. En gewoon dat ja. is gewoon alles wat je meekrijgt de hele tijd. En dat. Dan weer met vriendinnen een keer wat gaan doen en dan roep ik iets en denk ik, ja. Ja. Ook heel gevoelig zus. Nou ja, ja, maar ook heel veel zijn dat nou echt? Grappen over seks of zo. Dat is, met mannen is dat heel normaal. Maar met vrouwen gewoon echt niet. Bijna. Misschien met sommige ja, vrouwen wel, maar. Maar ja, ik snap, dat klopt wat je zegt, maar dit ligt ook wel een beetje aan de context, zeg maar. Ja, dat klopt. Maar ik heb ook. Vriendenclubjes met waar alleen maar mannen in zitten, waar ik ook dat soort grappen uit zou maken. Nee, maar dat is ook zo inderdaad hoor. Misschien is ook gewoon een beetje de lompheid van het huisgenoten. Ja. Maar dat is misschien wel iets wat mannen soms misschien bijna wel een soort van willen doen of zo. Om een soort zeg maar stereotyp man te kunnen zijn of zo. Ja, misschien. Wie weet. Gewoon een beetje. Voel je lomp, meer man als je materiaal. Seksgrappen maakt? Nee, dat niet per se, maar. Niet per se, nee, maar. Een klein beetje. De testosteronproductie is gewoon hoger als je meer. Seks. Het is toch gewoon. Hoger de apenrots. Ja, precies, dat ja. Ja, precies. Ja, misschien is het gewoon het simpele humor van het mannenbrein. Het is wel jij leuk. De mannenbrein. Al niet zo moeilijk. Nee, ja, precies. Uber complexe vrouwenbrein natuurlijk. Zo. Nou. Zo zou ik het niet willen noemen, maar. Komt toch wel in de buurt misschien. Zou je het dan willen noemen? Ja, precies. Ja, nou, zeker. Zou je het dan willen noemen? Daar. Je hebt het gewoon zelf gegraven. Ik ga naar de wc. Zeg dat jij hebt het kakker. Ja, precies. Even vloggen. Vloggen. En jij hebt het kakker. Zoek even een foto van de prestatie. Nee, ja, maar dat, ja. Maar dat, ja, dat, ja, dat is gewoon wel interessant. Ja. Maar, ja, goed, weet je. Maar hebben jullie... Maar echt, is het ook wel weer fijn of zo dat je geen schaamte hoeft te hebben af en toe of zo. Dat je gewoon echt gewoon direct kunt zeggen wat je in je gedachten opkomt. Want zeg maar, heel vaak is het überhaupt al wel zo dat mensen een bepaalde gedachte hebben. Maar andere keren is het zo dat ze het dan niet durven uitspreken. Ja, nee, ja. Spavita die sloopt hier even de boel. Sorry, joh. Oh, ja, hij is wel gegeven, maar misschien niet. Oh. Ik heb het later uitproberen. Vrouwen en techniek. Wij mannen. Wij maken techniek. Nou, hier, maak even. Ja. Ik zit ook gewoon net voor mijn ogen. Dit was even te veel ruimte inzicht voor mij, jongens. Nee, stel je voor. Man. Ik had laatst ingeparkeerd en dat was zo mooi. Dat was echt op het zwart. Ja, dat kan ik dus echt niet. Dat is heel erg. Maar ik ben echt heel slecht. Je had me twee keer een andere auto geraakt. Zo mooi. Ik zou je zo'n verhaal vertellen. Ik ging een keer inparkeren met de auto van mijn ouders. En die is heel groot. En mijn vriend zat naast me. Niels. Maakt niet uit verder. Maar, en die... Maar ik was daar een beetje gestresst over, want het was een kleine parkeerplaats, het was een kleine straat en dat kon nog niet. Dus ik zat een beetje hardop te zeggen dat ik dit kut vond. En toen zei hij, nee, ja, kan wel, je kan wel naar achter. Dus ik denk, oké, hij zal het wel weten, ik ga naar achter. Maar dat kon niet. er was geen schade, maar ik zat wel tegen een andere auto aan. En toen was ik heel boos. Want toen dacht ik, hij zei dat er ruimte was en er was geen ruimte. En toen was ik teleurgesteld in. Dus er zijn inzicht. Nee, everywhere. Ja. Jij had bijna hetzelfde verhaal met onze auto, toch? Wat? Wanneer? Met Martin, toen het mistdampje kapot was gegaan. Ah ja, dat ging niet heel goed. Martin was aan het rijden en we hadden haast. We waren te laat voor de kerk. Goed, moeite dus. En toen, bij mijn ouders had je zo de tuin en dan stonden die paaltjes. En toen gingen we zo van daaruit draaien en toen reden we zo van over een van die paaltjes heen. Maar toen... Maar gingen we naar achter, maar dat ging zo van omhoog. Dus dat ding kwam er zo van verder onder. En toen dacht ik dat hij er wel onder vandaan was. Ik ging even kijken. En toen dacht ik, ah, dat kan wel. Toen reed hij verder. En toen krakte de hele boel open. Ik kwam eruit. Zo. Goed, was niet zo. Ja, was niet zo. Maar dat gebeurt. Maar, als je vrouw bent, na te rijden. Maar dat is ook niet nee, ze stond niet achter het stuur. Oh. Ja, maar ik zei dan, ja, dat kan wel. En dat was ook niet waar. Dus dat was ook een beetje een soort... effort van ons samen die niet helemaal goed ging. En dan heb je stress, met je het haast en dan eigenlijk... Maar is, ik heb het idee dat zeg maar het cliché van vrouwen die niet kunnen rijden, dat dat voornamelijk daarmee te maken heeft eigenlijk. Dat het stress achter het stuur is of zo. Ja. Ik denk dat, maar ik denk ook dat vrouwen wel sneller over dingen kunnen stressen überhaupt in het algemeen. Vaak. Niet allemaal, maar wel weet. Dat is ook misschien een beetje een algemene vibe. Maar, en dan achter het stuur misschien ook wel inderdaad. Dat je toch een beetje van, alles opletten. Dat moeilijke hoofd van ons, wat dat allemaal moet verwerken. Nou, ja. Precies. Het is te complex. Het is te... Ja. Precies. En jullie simpele brein kan het gewoon allemaal afsturen. Ja, nee, maar ik vond het bijvoorbeeld wel grappig. Want als je hier de auto neerzet, dan zet je hem vaak achter het pand neer, zeg maar. Ja. Weg van de straat. En ergens vind ik dat wel logisch, want als je hier bij ons voor moet parkeren, dan rijdt er ook allemaal verkeer. Ja, en dat vind ik dan stressvol. En dan denk ik, ja, dat ga ik ook mezelf gewoon niet aandoen, want dat is super. Ja, precies. Maar als ik het zelf parkeer, dan ga ik gewoon net zo lang aan de zijkant staan, totdat er genoeg tijd is, zeg maar, en ruimte om gewoon rustig de auto in te kunnen parkeren. Ja, precies. Maar dan denk ik, ja, het is gewoon net te veel. Dan denk ik, ja, we kunnen ook gewoon makkelijk daar neerzetten. Ja. Kan ook prima. Maar ik haal er ook niet per se ervan heel veel genoegen uit of zo om goed auto te kunnen rijden. Dat boeit me ook niet zoveel. Dus dan denk je ook, ja, weet ik. Sommige mannen hebben daar ook die voelen zich soort van echt helemaal bevestigd. Die halen een beetje hun mannelijkheid uit. Oh, ik kan echt vet rijden. Dat is echt mijn man zijn. Dat is oprecht wel waar. Ja. Maar sneer, ja. Dan mag. Maar zijn er... Ja. Nee, ja, zeg maar. Nee, ik weet echt niet wat ik doen. Ja. Het is zo moeilijk. Toch de wijn of de alcohol. Ja, precies. Je mist de alcohol. Ja. Ja, ja. Speaking of alcohol. Ben je toe aan een wijntje? Nou, ja. Ik zal het niet eens open trekken. Moet ik deze gewoon even... Nee, er staan de glazen klaar. Oh, lekker. Er zijn gewoon wijnglazen. Nice. Er is aan alles gedacht. Very, very nice. Very happy about this. Ja. Dat ik kan wel. Ga je nu toch even... Ik ga even mijn vrouwtaak op me nemen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De klassieke genderrollen. Nou. Man. Niet bevestigd. Wat zei je? Niet bevestigd. Nee, nee, dus toch maar even benoemd. Want anders gaat deze podcast natuurlijk nergens over. Ja, ik denk dat we die tijd toch wel een beetje voorbij zijn. Zeg. Ja. Van... De man die zorgt voor het voor brood op de plank en de vrouw zorgt voor de kinders. En eten. En dat is het dan. Ja. Boink. Nee, ja, precies. Dat, ja. Nee. Ja, ik vind het op zich wel een goed iets. Ik ben wel tegen een... Ja, ik wil het even goed verwoorden. Voordat ik heel raar overkom. Maar een vrouwenquota in de top. Domweg omdat het een vrouw is. Oh, ja. Ja, ik snap wel. Dat vind ik ook een beetje... Het is vooral een beetje een lastig punt. Omdat er wel... Omdat je wel een soort van... Wat je al een beetje hoort is van... Ja, maar een soort van... Er worden heel vaak dan inderdaad voor posities waar dan een vrouw en een man voor beschikbaar zijn, mm-hmm. wordt vaak de man gekozen. Ja. En wat dat betreft zou ik denken, oké, ja, dan is het misschien wel goed. Of... Ja. Maar het is wel lastig zo. Een soort van... Ik denk dat het heel nuttig is om vrouwen op, zeg maar, wel op posities te hebben waar ze uit zichzelf niet heel makkelijk zouden komen. Omdat het wel beter is voor een groepsdynamiek of zo. Ja, je wil misschien ook wel hebben dat je al je medewerkers vertegenwoordigd worden door je bestuur en zo. Precies. Ja, precies, dat soort dingen. Dan, voor dat soort dingen is het best wel. Maar je wil inderdaad niet zo van, oh, we moeten zoveel vrouwen, dus we doen maar een vrouw die misschien niet het allerbeste kan, maar ja, dan is het maar een vrouw. Ja, dus precies. Dat is inderdaad een beetje wat je niet wil. Ja, ja, okay, maar ik denk dat wel een soort, het kan wel helpen om een soort van status quo te doorbreken, zeg maar. Ja, maar het kan... Ik weet niet hoor, want... Om een voorbeeld te noemen. Wij hadden bij mijn ouders hadden we... Tijdens kerst hadden we gewoon een hele uitgebreide dienst in de kerk. En er was een vrouw die blijkbaar best wel nauw betrokken was geweest bij de organisatie. Die ook de rol als een soort van dienstleider op zich had genomen. Om gewoon een beetje dingen aan te kondigen en dat soort dingen. Ja. Dat, ik op zich helemaal niks op tegen, maar... je kon gewoon duidelijk aan haar zien dat ze het gewoon eigenlijk niet zo vaak had gedaan en het allemaal heel spannend vond en het ging allemaal eigenlijk niet zo heel soepel en dan denk ik wel van, maar dat is het dan doordat ze een vrouw is omdat ze, of omdat ze het nog niet zo vaak gedaan heeft, als in daar had ook een man kunnen staan die het nog niet zo vaak gedaan heeft. Ja, klopt, maar dan ik bedoel meer van zeg maar, je moet het niet doen omdat je daar toe geroepen voelt als vrouw, maar gewoon omdat je er goed in bent. Ja, oké, okay. Maar dan is het misschien ook een vraag, stond ze daar omdat ze vrouw was of omdat ze gewoon erbij betrokken, snap je? Ja, nee, klopt. Ik weet ook niet precies de context erachter natuurlijk, maar zeg maar, je wil wel dan zeg maar op dat soort momenten waar je gewoon een hele volle kijk in zet, dan is het wel fijn als je gewoon iemand hebt die goed is in die rol, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar zo'n quotum kan denk ik vooral ook voor mensen die zeg maar die posities vullen, zeg maar van ik veel topposities of zo iemand in de kerk. Die zo'n quotum kan zeg maar die mensen dwingen om echt eens na te denken van oh ja, we hebben inderdaad nu 100% man. Het zou zomaar kunnen dat er een vrouw nu zeg maar overlooked wordt. Ja, het dwingt je een beetje om er wel even naar te kijken. De competentie heeft maar niet de grote... Ja, grote ik weet. Gewoon wat voor reden dan ook niet in de aandacht loopt. Dat is ook voor je organisatie vervelend. Als je competente mensen niet te vinden. Zeg maar. Ja, het hoeft überhaupt niet iets te zijn wat alleen maar voor mannen of vrouwen is. Nee, en dat soort van de uitdaging is natuurlijk wel een stuk groter. Als het alleen al mannen zijn, dan is die stap echt wel een stuk groter dat er opeens een vrouw daarin komt. En dan is het vaak voor zo'n heel, zeker een van die topposities voor dat hele systeem wat daar omheen zit, is dat vaak een soort van echt een heel veel weerstand of zo. Dat weet ik niet. Is dat zo? Nou, je hebt wel volgens mij veel bedrijven, dat soort dingen waar dan echt, als je een beetje zo'n topbestuur hebt inderdaad, wat alleen maar uit mannen bestaat, dat zijn dan van die mensen die dat al 10 jaar zo doen. En dat is soort van, als je dan opeens een vrouw daarin krijgt, dat is best wel, volgens mij is dat best wel moeilijk of zo. Even tussen te komen als vrouw. Dus dan, ja goed. Ik ga dat soort van op een natuurlijke wijze, volgens mij. Het houdt zichzelf een beetje in stand als het alleen maar mannen zijn vaak. Dat maakt het soort van lastig. Ja. Voor daarvoor zou het ook wel goed zijn. Omdat je dan gedwongen wordt om een soort van maar gewoon. Dat is ook weer heel kut als je als vrouw zeg maar aangenomen wordt van, want ja, want je bent vrouw. Om nog een quota aan te vullen. En ja, goed, je bent niet super kut. Of een soort van weer wel. Ja, je wil ook wel inderdaad aangenomen worden omdat je gewoon precies een beetje dat het niet uitmaakt. Iets kan. Nee, ja, niet worden aangenomen omdat ik een vrouw ben, maar ik wil ook niet wel worden aangenomen. Maar misschien is het vooral dan soort van op de plekken waar het nu nog soort van nog veel mannen zijn en weinig vrouwen, is het soort van chill met een soort van te doorbreken, maar dan op een gegeven moment moet je dat quote en dan maar weer gewoon weer een soort van weghalen waarschijnlijk. Zo. Moet er dan ook mannenquotums komen op basisscholen, maar voor leraren of zo. Daar zijn eigenlijk nul mannen. Dat ben ik zelf niet per se voor, maar ik denk wel van ja. Ik ook niet hoor, maar. Nee. Ik ben dat er maar, zeg maar, bijvoorbeeld wel dat voor huisvaders. Precies. Ja, nou, dat zou je op zich best wel aardig zijn, dat dat gewoon ook meer geaccepteerd wordt. Ja, vooral dat meer geaccepteerd wordt, dat zou ik ervan zijn. En ook vrije dagen en zo, daar is ook wel. Ja, en dingen als zwangerschapsverlof. Ja, precies. Maar je ziet bijvoorbeeld dan wel weer dat ook gewoon. Zeg maar, het gaat heel vaak over die topfuncties als het gaat over dat vrouwen en mannen gelijk hierin moeten zijn. Maar je ziet ook bij heel veel bedrijven, zo weet ik veel, afvalverwerking of dat soort dingen. Ja, dat is, dan weet geen vrouw, het bouw inderdaad, er is helemaal geen vrouw in geïnteresseerd überhaupt. Dus dat is dan wel weer de vraag van, ja, moet je dan wel zeggen van in de top van zo'n bedrijf moet je wel een vrouwenquotum hanteren. Maar terwijl je werkende staf, zeg maar, eigenlijk allemaal mannen zijn. Het verschilt denk ik een beetje, omdat soort van dingen als inderdaad afvalverwerking of in de bouw of zo, dat zijn echt van die fysieke banen. Je ziet vaak dat daar gewoon, dat het voor mannen makkelijker is. Gewoon omdat je vaak als man fysiek gewoon andere kwaliteiten hebt dan een vrouw. En zeker bijvoorbeeld in een beetje die zorgzame dingen, dus inderdaad de basisschooljuf en de zorg, gewoon de zuster of zo. Je ziet heel veel vrouwen, omdat vrouwen daar gewoon van nature over het algemeen beter in zijn. Dus het is ook weer een beetje. Maar goed, in van die topfuncties. Dus als je inderdaad. Ja, goed. Een voorbeeld noemen. Ik weet niet. Als je rechter wil worden of zo. Ik heb geen idee. Waar er weinig vrouwen zijn. Maar goed, dan is het een soort van. Dan is dat niet echt vaak een groot punt of zo. Ja. Maar de vraag is denk ik ook een beetje van: wil je dan in de top van bedrijven. Wil je dan. Een groep bestuurders hebben die representatief is voor je werknemers? Of wil je de groep hebben van de meest competente werknemers? Want als je dat laatste wil, daar hoorde ik wat interessants over. Want zei van ja, over het algemeen is het gemiddeld zo dat er meer mannen zijn die hele hoge ambities hebben om heel ver te komen in het bedrijfsleven. Meer mannen bereid zijn om bijvoorbeeld 60 uur werkweken te maken en dat soort dingen. En als dat gemiddelde anders is dan zeg maar aan de top van de hoogst presterende mannen. Daar zie je gewoon dat die grafiek van hoeveel vrouwen er nog zijn die zoiets willen doen. Een stuk lager is dan de hoeveelheid mannen die zoiets bereid is te doen. Ja, ja, is natuurlijk dan nog de vraag of waar dat dan een soort van door komt of zo. Alleen het kan natuurlijk zijn dat vrouwen er überhaupt geen zin in hebben, maar het kan ook zijn dat ze denken, ja, dat gaat toch niet lukken of zo. Ja, ik weet, Maar ik weet niet of dat zo is hoor, want nou, als ik het zo naar mijn moeder kijk of zo. Die heeft altijd gewoon heel, heel fijn gevonden om gewoon de tijd te hebben om voor ons te kunnen zorgen en het huishouden te kunnen doen. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee dat ze dat altijd zo was. Ja, ja, precies. Maar dat is ook dat is soort van prima. Maar het is natuurlijk wel het is natuurlijk lastig. Ja. So, ja. Ik vind het wel een beetje gek hoor. Ik bedoel, ik weet het niet, maar vaders willen toch ook tijd met hun kinderen doorbrengen. Zeg maar, dat is toch ook. Ja. Maar ik denk dat hoe het nu is, of hoe het heel lang was, ik weet niet of het nu nog steeds is, is dat maar vrouwen ook heel veel tijd krijgen na de bevalling om zeg maar kind te voeden, weet je wel. Mm-hmm. De shit die je moet doen als je een kind hebt. En vaders hebben gewoon nou de dag dat je vrouw bevalt en daarna verwacht je om 9 uur weer terug, zeg maar. Dus dan is het ook, dan kan je ook eens zo, als je dat wil als vader, kan je helemaal niet de keuze maken om om die positie in het gezin te vervullen, zeg maar. Om tijd met je kind door te brengen. In ieder geval in die eerste jaar niet. Ja, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ik vind het gek om te zeggen, als er nog zo'n beleidsmatig zeg maar, iets is dat mannen en vrouwen in zo'n positie duwt, om dan te zeggen dat mannen of vrouwen dat liever willen of zo. Ja, maar als je dan kijkt naar historie, zeg maar, dan waren de mannen vaak zeg maar de jagers en degene die zeg maar het vlees gingen halen en dat soort dingen. Voor, ja. Niet al te ver. En de vrouwen waren meer degene die bijvoorbeeld op het land bezig waren en de kinderen. En zeg maar de vraag is van is dat iets dat door zeg maar weet ik veel een soort van complot is om zeg maar een soort van rolverdeling te maken of dat het gewoon ook de natuurlijke kwaliteiten zijn van mensen. Want nou, ik denk vooral dat het soort van dat het wel, als in het komt wel doordat je inderdaad als man en vrouw slim bent, maar ik denk dat het er vooral mee te maken heeft dat je gewoon als vrouw is maar kun je kinderen baren en als man niet. En daardoor is het van je zit er maar als vrouw wel een soort van daaraan vast als je kinderen gaat krijgen. Dat je een soort van wel echt een tijdje er echt uit ben. En ook in je carrière is dat best wel een soort van, tenminste dat heb ik zelf soms wel, dat je dan denkt van ja, het is wel bijna een soort keuze die je dan maakt om een soort van, oh ja, kinderen of ik ga echt een keiharde carrière maken, maar allebei tegelijk is best wel lastig. Mm-hmm. Ik denk dat je als man is dat natuurlijk ook wel lastig, maar ik denk wel echt anders. Als in, je zit niet echt vast aan, ja, je zit wel vast aan het kind natuurlijk, maar het is wel precies, je zit wel vast aan het kind. Dus even duidelijk zijn, houden haar dingen als gewoon dat je 9 maanden zwanger bent en dan bevallen en dan borstvoeding en zo. Dat is best wel een. Daar moet je tijd in stoppen. Je kunt niet echt anders. Maar. En als man kun je inderdaad bij die bevalling zijn en zelfs daar hoef je eigenlijk niet per se bij te zijn. En ja, goed. Maar één punt waar je bij moet zijn. En dat maar. Het is niet alsof je klaagt over, over de biologische rollen van ouders, zeg maar. Ik bedoel, ja, natuurlijk is het, zeg maar, ik kan niet zeggen dat ik begrijp dat ik wat dat doet, want dat ga ik nooit meemaken. Maar het is wel gewoon iets biologisch wat bij vrouw zijn hoort. Ja, oké, maar dan kan ik dat wel oneerlijk vinden. Denk je daar? Ja, oké, kunnen we als maatschappij ook niks aan doen. Precies, zeg maar. Je kan als maatschappij niet realiteit veranderen, maar je kan wel. We hebben het net over gegeven, zeg maar. Bijvoorbeeld dat mannen helemaal niet de vrijheid hebben om tijd vrij te nemen voor een kind, zeg maar. Mm-hmm. Dat kunnen ze gewoon niet. Dus die keuze gaan ze ook nooit maken. Dat ze gewoon al je vakantiedagen opmaakt aan je kind. En dat kan wel. Ja, bijvoorbeeld ook maar het hele punt wat je net zegt van ja, 60 uur in een werk of in een week werken. Dat kun je wel van willen, maar als je ook kinderen wil, dan ga je dat niet combineren, laat maar zeggen. Er zijn mensen die dat doen, maar dan dat gaat wel ten koste van je kinderen inderdaad. Maar ja, maar als je soort van bijvoorbeeld het moment dat je gewoon met zwangerschapsverlof gaat, dan werk je niet, laat maar zeggen. En natuurlijk zijn er allemaal wel soort van netjes regels voor, maar alsnog binnen zo'n bedrijfsleven. Je bent er wel gewoon een soort van uit. En van, ja. En daar zit je wel een soort van, ja, daar kun je niet zoveel tegen doen. Niet dat ik een soort van mannen ervan beschuldig. Dat soort van, maar soort van, ja, zit je wel een beetje al vast als vrouw. Zo. Ja. Ja. Je kunt ook soms gewoon echt niet anders, denk ik. Ja. Maar ja, ik weet niet, ik vind het dan ook wel weer jammer of zo dat, dat als zo'n probleem wordt gezien. Want ik vind juist ook wel weer iets heel moois dat, vrouwen dat kunnen doen of zo. Ben je jaloers? Lekker kinderenbaan. Nee, niet zozeer, maar ja, het is toch ook gewoon mooi. En ik denk ook dat het hele idee dat je gewoon een mensje in jezelf kan maken, dat is best wel raar. Zit maar aan te kijken. Dan wiet ik op de nu pas achter. Wat? Moet ik wel even uitleggen. Bloemetjes, bijtjes, dingetjes. Als twee mensen heel veel van elkaar houden. Dus al stukjes. Dus dat kabeltje wat je net zo in je Niet hard aan het trekken. Er zat een krom. En dan moet je meer recht buigen. Dat is vandaag. Dat is niet. Mijn ouders hadden vroeger zo'n boek. Voor mijn ouders hebben nooit zeg maar de talk gehad met mij. Je moest het zelf uitzoeken. Nee, ze hadden gewoon... Ze hadden een boekje gekocht, zeg maar, voor kinderen, waar dat zeg maar werd, een beetje werd uitgelegd. Niet al te plastisch, maar wel nou, met puzzelstukjes dus, zeg maar. Puzzelstukjes. Ja, dat klinkt dan alleen maar in mijn hoofd. En dat legden ze gewoon zeg maar neer in ons huis. En nou, toen vond je dat toen ook wel, toen ging ik dat lezen. Nou ja, toen dacht ik, oké, nou goed. Goed om te weten. Goed om te weten. Maar moeten we even naar wat vragen? Want we zijn volgens mij echt al best wel een tijd bezig. Een andere vragen. Leuk. Kunnen we even een vraagje doen? En vragen doen. Nou, zal ik er eentje voorlezen? Ik heb ze hier voor mijn neus namelijk. Een vraag. De vraag is... Maar gender is toch fluid? Vraag tegen vraag. Dat is de vraag. Het is een vraag. Het is meer een soort... Na het van vraag. Het is een soort van statement. Maar gender is toch fluid? Maar het is wel oprecht hoe je het bekijkt. Als in, ik denk namelijk, als in biologisch is er gewoon een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Als in, daar kun je echt niet omheen. Misschien moeten we deze persoon die dit gestuurd heeft even een linkje sturen naar... Wie weet je wie het gestuurd heeft? Ja, ik weet wie het gestuurd heeft. Maar weten jullie wie het gestuurd heeft? Ik weet wie het gestuurd heeft, ja. Ja, maar wat houdt dan fluid precies in? Zeg maar dat je van één naar een ander geslacht kan... Nee, dat het een schaal is. Een schaal is, inderdaad. Je gewoon als... Als een X op een paspoort. Zeg maar, het is niet man of vrouw, maar... Je mag er ook ergens tussenin zitten. Ja, maar zeg maar, je mag ook nog buiten de lijn van man of vrouw. Als jij ertussen. Wil, dan mag dat. Kan alle kanten. Dus als je zegt van, ik identificeer me als zeepaardje of zo, dan... Precies, dan ben je... Bijna daar mensen die zeggen, nou bijvoorbeeld oprecht kat voelen of zo. Ja. Dat is echt... Ja, maar dat zijn gewoon... Sorry, maar dat zijn gewoon gekke mensen. Ja. Nu geeft niet, maar... Ja, wel. Maar ik denk wel, als een soort van... Het hele punt inderdaad, dat je in het verkeerde lichaam geboren wordt. Ik heb wel... Volgens mij is dat wel echt gewoon van een ding inderdaad. Ja. Van... Ik heb niet het idee, die mensen zijn van gek of zo. Dat is van... Nee, okay, maar dan is het meer dat, zeg maar... Je soort van geestelijke geslacht niet hetzelfde is als je fysieke geslacht. Ja, volgens mij hebben ook wel sommige mensen inderdaad dan in hun chromosomen een gek iets dat je soort van... Ja, je kunt wel hele gekke dingen hebben, dat is wel... Ja, precies. Maar het soort van... Ja. Maar zeg maar, bij transseksueel, ben je dan fluid? Of is het gewoon, je bent eigenlijk het andere geslacht? Dan denk je dat je het andere geslacht bent. Ja. Dan weet je dat is niet fluid, zeg maar. Nee, precies. Nee, fluid is volgens mij echt dat je soort van ook de ene dag een man bent en de andere dag een vrouw. En dat is gewoon een beetje dat is wel een beetje vaag. Maar goed, ja, we willen ook niet zo van beoordeeld zijn. Ja, of gewoon geen man en ook geen vrouw. Ja, volgens mij kan dat ook. Ik ga er neutraal. Ja. Het is wel echt tegenwoordig ook zo'n ding om dan je kind soort van genderneutraal op te voeden. Toch? Ja, dat is een genderneutraal speelgoed. Weet toch dat ze niet meer zeg maar hij of zij zeggen, maar dan een soort tussenvorm. Ja, een soort gek. Het? Maar ja, ja ook niet meer. Ik vind dat toch wel een beetje raar of zo, hè? Ja. Nou, maar ik kan me wel voorstellen dat je soort van bijvoorbeeld niet je kind altijd een meisjespers wil dwingen om het met Barbie's te laten spelen. Nee, ik denk dat ook gewoon als in, misschien dat het bij andere mensen anders ging, maar ik heb ook nooit echt het idee gehad dat me opgelegd werd of zo. Nee. Je speelde ook met mijn broers en dan speel je ook met je koppel inderdaad. En dat is allebei prima. En... Nou, ja, ja, klopt. Weet. Ja. Maar goed, het is een beetje... Maar tegenwoordig is dat een soort van hip om het op die manier te doen, hè, volgens mij. Maar volgens mij doen al heel veel ouders dat van best wel lang gewoon een beetje... Oh, wat vind je leuk? Oké, prima. En dan... Misschien als het heel extreem wordt inderdaad, dat je dan denkt van, oh, oké, dat is wel een beetje als in... Ja. Ja, dus volgens mij van die klassieke verhaaltjes of zo, dat jongens jurkjes willen dragen en dat ouders dan denken van... Of inderdaad dat ze make-up en zo gaan doen. Op zich is dat soort van ook wel weer prima. Zo. Maar goed, dan ik kan me voorstellen dat je als ouder dan denkt van, oh, is er misschien meer zo. Is het een fase of trek je door naar ouder worden? Dat je toch misschien transgender bent of zo, ja. Ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat je als ouder denkt van, ja... het is wel leuk dat jij nu ontzettend leuk vindt om een jurk aan te trekken, maar als je dat op school doet, dan word je echt heel hard. Dan je gewoon echt de grond dichtpest. Ja. Dus het is ook wel een beetje bescherming, inderdaad. Ja. Maar precies, je wil ook ik weer snap niet... ook wel dat je denkt als ouder, ook als je zelf daar helemaal geen oordeel over hebt, van ja, moet je dit nou die 5-jarige aandoen? Nou, precies, als je niet graag naar school wil, dan zeg je ook nou, hè. Maar ik denk juist op zo'n jonge leeftijd, dan dat dus helemaal niet uit zou maken. Zeg maar, als jij als meisje in een, of laten we zeggen, als jongen in een rok. Naar school wil, dan daar helemaal niet heel gek tegenaan wordt gekeken. Ja, omdat ze nog niet echt begrijpen het concept tussen transgenders. Hoe jong nog hoor, als in op een gegeven moment, ja. Als je dat in groep 6 of 7 of 8 doet, dan word je wel denk ik wel echt goed gepest. Bijna, dan 1 of 2, dan volgens mij boeit het niet. Nee. Maar ben je dan als ouder al blij dat je kind naar school gaat? Dan als jij een jurk aan wil. Jij wil überhaupt naar school. Ja. Top. Mama weer een dagje vrouw. Ja, precies. Je mag 6 jurken. Wil je mijn jurk aan? Dat maakt niet uit. Wil je een trouwjurk aan? Ja, naar school. Met zo'n boeketje aanlopen. Door de gang. Dan sta je daar als juf. Oh my god. Zo Tim, leuk dat je ook weer op school bent. Ja. Oh, je bent nu Eva? Dat is prima. Oké, volgende vraag? Yes. De volgende vraag is... waarom houden mannen en vrouwen van ander soort eten? En dan staat er achter tussen haakjes... Bitterballen versus chocolade. Met een knipoogsmaak. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Vrouwen weten beter wat lekker eten is. Precies. Mannen willen gewoon vlees. Meer niet. Chocola is gewoon voor over het algemeen beter dan met de mannen. Vooral. Houdt er wel vanaf van de bitterballen hoor. Nee, maar kijk, chocola kun je altijd eten. Als het 12 uur 's nachts is en je een midnight snack nodig hebt, chocola. Als je... Bitterbal. Nee. Natuurlijk wel. Als je 's ochtends verdrietig wakker wordt, chocola. Als je 's middags bent, gewoon... middag even staat, gewoon chocola, weet je? Voor elk moment. Als je heel blij bent met je tentamencijfer, chocola. Als een jongen je hart gebroken heeft, chocola. Niemand denkt dan, oh, ik wil een bitterbal. Als je ongesteld bent, chocola. Geen bitterbal, Als een meisje je hart breekt, ga je dan bitterballen eten? Nee, inderdaad. Dit zijn gevaarlijke vragen. Nou. Ik heb stiekem zo'n vol rijtje bitterballen in de vriezer liggen. Voor die zoveel zo beetje. Zo'n mini frituurtje op je kamer. Ja. Zit ik zo onder een dekentje. Dit was dus ooit een idee bij ons thuis met kerst. Om een gourmet te maken, maar dan met mini frituurballetjes. Dat je een soort van je eigen frituurtje. Ja, dat is gaaf. Maar je hebt wel van die, bij van die restaurants toch van die mini dingetjes. Waar je ze dan je bittergarnituurtje in serveren. Ja, en maar zo. Ik weet niet of ze daar ook echt in frituren. Dat kun je misschien wel gewoon gebruiken. Voor. Nou, dat voor een prototype. Precies, dan moet je even naar een restaurant gaan en die dingen mee. We hebben hiervoor toch voor betaald. Inclusief verpakt. Een mini frituurval. Het is wel een beetje eng, omdat het wel een kering heet. Maar goed, heel ander verhaal. Maar goed, je voorraad bitterballen. Ja, mooi. Vertel daar niet. Misschien is het wel een hele soort primaire ouderwetse behoefte of zo. Dat je toch idee hebt van, ja, ik heb weer een bitterbal geslacht. Ja, want ze zijn zo agressief als ze uit de vriezer komen. Ja. Zeg maar, ik ben op jacht gegaan in de vriezer. Kijk wat ik nou weer heb geschoten. Maar het trieste is, zeg maar, een bitterbal is dus gewoon grotendeels melk en bloem. Maar, wat? Zeg maar, dat zijn planten en we zijn eens vlees. Dit soort mensen staan dus aan de top, hè? In het bedrijfsleven. Man. Maar ja, ik weet niet wat de appeal is voor bitterballen. Het is gewoon te warm of zo. Maar chocolade daarentegen. Chocolade ook in zoveel vorm. Een bitterbal is maar een bitterbal. En chocolade is altijd rond. Je kunt ook chocolademelk drinken. Of precies. Of fondue. Een chocolade, een brownie. Nou, man. Chocolade en rozijnen. Oh, dat is ook echt mooi. Dat is van die koffiebootjes. Ja, bitterbal heb je alleen in een bolvorm of zeg maar in smaak. Ik vind het ook wel een beetje een flauwe vergelijking of zo. Zeg maar, een bitterbal is een heel specifiek product. En chocola, dat is, kan heel breed zijn. Ik bedoel, als je van vlees tegen chocola, dan wordt de vergelijking een stuk eerlijker. Maar ook dan wint chocola. Nee. Ja. Chocola zit in alle lekkere toetjes. Dat is wel. Lees het in sommige. In alle lekkere maaltijden. Maar de vraag is: hè, is dan chocola zoet? Is dat lekker of bitter? Melk of puur? Voor allebei de soorten is er een goed moment. Je kunt namelijk ook. Je hebt ook van die van hartige gerechten met chocolade. Zo'n goede bittere chocoladesaus of zo. Die vlees. Dat schijnt ook best wel lekker. Nou, wat ook fijn is, is als je dan klaar bent met de hele maaltijd: vlees, vis, vegetarisch, maakt het wel niet uit. Einde heb je koffie en een chocolaatje. Beste als je nou een zomerstrasje hebt. Puntje op de i. Maar een zomerstrasje met een koud biertje. Chocolaatje erbij of bitterbaltje? Daar hadden we het inderdaad over. Soms, zeg maar, er zijn een bepaald piekmoment waarop zeg maar, misschien de bitterbal iets beter is. Maar... als je gewoon de integraal neemt, over lange tijd, wit chocolade, gewoon echt by far. Ja, dat is inderdaad. Dit soort vrouwen moeten echt niet directie worden van de bedrijf. Nee, zeker. Rationeel. Allemaal heel praktisch en zo, helemaal niet handig. Nee. Maar je wilt op je vrij Mibo gewoon een lekkere bitterbal, en niet ja, okay, maar een plasje chocolade. Alleen op vrijdag, de rest van de week. Wil je chocola? Om jezelf te troosten. Dat je vrijdag goed weer kunt zuigen. Oké. We gaan naar de volgende vraag. Deze vraag is... ik wilde bijna zeggen door wie die gesteld is, maar dat weet ik al. vrouwen die worden uitgesloten van vrouwensport omdat ze te veel man zijn. En er staat een vraagteken achter. Het is niet echt een vraag. Ja, dat is een verhaal, dingen, toch? Ja. Ja, dat iemand die produceerde heel veel testosteron of zo. Oh, ja. En daardoor mocht hij niet meer... Zij. Zij. Hoe het, hè? Davida. Zij. Er komen nu allemaal transgenders met hooi voor. Ja, precies. Dit is mijn einde. Ze staan al voor het raam. Transgenders van. Oh. Goed. In iets wat ik nu gezegd heb. Dit komt op een shirt. Dat ga je niet leuk. Leuk. Ja. Ik weet helemaal niet wat ik wil zeggen. Nee, ik was dat ja, dat was een verhaal. Dat was een ding. Ja. Iemand en die mocht toen niet meer meedoen van de Olympische... mensen. Van al die mannen daar in het bestuur van de Olympische Spelen zitten. Precies. Die dus vrouwen verbieden om mee te doen. De patriarchy. Precies. Ja, maar het is niet als ze... Boos. Heel boos. Ja, maar ze sluiten dus vrouwen uit van hun eigen sport. Ja, maar we gaan... Kijk, dat is ook een beetje... Ja, ik weet ook niet precies het verhaal hoor. Dus ik ga nu ook een beetje dingen roepen gewoon. Maar... Kijk, er is een reden dat je soort van altijd met sport soort van mannen en vrouwen gescheiden hebt. Gewoon omdat je die fysieke verschillen hebt. Dat je soort van, ja, de mannen kunnen harder rennen, hebben gewoon meer mm-hmm. mogelijkheid om heel veel spieren. Soort van. Ja, het is gewoon niet gek. Dus inderdaad, als je dan soort van heel veel mannelijk hormoon, ja, het is een beetje lastig. Ja, dat is toch, maar wel, volgens mij, je bent wel echt, en het was ook een beetje wazig of een soort van, volgens mij toch was omgebouwd of hoe dat er soort van zat, want ja, daar wordt het wel een beetje een moeilijk verhaal. Je had vroeger wel van die, volgens mij vooral Russische atleten, die gewoon vet veel testosteron hadden genomen. Ja, en die dus dat dan letterlijk op, kregen, op mannen leken, zeg maar, die hebben al zware kaakkleine kregen. Ja, en dat dan ook inderdaad de lichaamsbouw wat heel erg veranderd. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon, noem je dat, drugs. Ja, een soort doping. Doping, ja. Nou ja, precies. En dan denk ik wel, ja goed, dan is het, maar ik weet het niet zo goed, inderdaad. Ja, als je een soort van, ja, te mannelijk. Ja, ik kan me soort van, als in, het is niet zo raar dat je dan wordt uit, ja. Maar is het niet heel raar dat, zeg maar, als je als basketballer wat langer bent dan de rest, dan heb je een voordeel. Maar als je als vrouw dus gewoon te veel op een man lijkt, dan mag je niet meer meedoen. Ja, het is wel de vraag van, hoe het soort van, als in, als je dus bijvoorbeeld heel veel testosteron gewoon hebt genomen om dat voor elkaar te krijgen. Dan ja, maar ze maakt het zelf aan, hè? Ze maakt het zelf aan. Ja, maar dat vind ik dus gewoon, ja, dat is gewoon haar geluk, zeg maar. Ja, precies. Ja, maar dat is maar goed, voor... volgens mij was het ook nog moeilijk dan te bewijzen dat dat echt zo is en niet dat ze het stiekem toch nam. Want... Ja, precies. Maar was dat een beetje... Het kon ook wel een biologische afwijking zijn, geloof ik. Maar ik vind op zich, zeg maar, als je... Maar ik zo'n ei gewoon zo met... Dan ben je man. Moest ik even... Dat is daar even biologie gehad. Dat is goed te merken. Dat is wel heel kort. Ja, maar dan ben je man. XX is vrouw. En als je niet tot een van die categorieën behoort, dan is het moeilijk. Maar dat... Goed. En verder... Ja, dus gewoon, je mag niet doping doen en als je geluk hebt, dan heb je geluk. Maar ja, nou, als het een soort van wel lastig is om te bepalen, dan is dat dan inderdaad van nature of is dat soort van genomen dan moeilijk en dan echt. Maar dat ja, maakt wel echt. Ja. Maar als het inderdaad alleen maar gebeurt omdat je toevallig soort van net iets mannelijker bent, inderdaad, als we het dan toch hebben over het mooie. Een mooie schaal van man-vrouw, want blijkbaar is dat een schaal. Of, goed, dan is dat wel een beetje lullig inderdaad. Dan, lullig! Goed. Volgende vraag? Ja, kom maar door. Dit is alweer de laatste. Zo sad. Oh ja, de vraag is, als je niet weet tot welk geslacht iemand behoort, is het dan raar om dat te vragen? Ja. Klaar, einde. Ja. Bedankt voor dit antwoord. Nog, dat is nog niet een vraag die je wil stellen. Weet je net als dat iemand als een beetje dik is en dat je niet wil vragen, ben je zwanger? Want, gewoon niet doen. Stop gewoon. Stop. Maar dan moet je een gok doen. Ontwijken. Ja, maar je, zeg maar, als je iemand toch moet aanspreken, ja, dan zul je een... Ja, nou, dan zeg je, hey, sorry. En dan hoop je gewoon dat hij kijkt. Of, pardon. Nee, maar, het hoeft niet alleen te zijn als je diegene met zijn rug naar je toe staat, maar ook als je gewoon iemand recht in de ogen kunt kijken, dan kan het alsnog zijn dat je misschien net niet weet. Oké, maar dan kun je toch gewoon niet, als je het niet weet, dan kun je het gewoon niet benoemen. Ja, oké. Je hoeft het daar niet over te hebben. Nee. Ik weet eigenlijk niet of dit de beste methode is, dit is wat ik zou doen. Ik zou gewoon ik zou me niet branden aan deze... Nee, het kan ook heel gevoelig zijn. Ja, moeizaam. Ja, maar ik denk dat als een persoon daar best wel veel over heeft gesproken, dan het helemaal niet heel meer gevoelig is. Ja, maar dan weet ik of het relevant is om het te weten. Maar dan is het je identiteit als je daar heel veel. Maar dan zijn mensen er vaak van zichzelf al als we dan open over. Dus dan komt dat misschien van nature ook. Als je gewoon iemand niet kent en een soort van straight up vraagt, ben je een man of een vrouw? Dan denk ik, namelijk als je soort van daar zelf niet mee bezig bent met hoe je er soort van uitziet en wat dat dan van mensen ervan denken, denk ik dat je echt heel erg beleefd bent. Ja. Als iemand niet weet of je een man of een vrouw bent. Ja, maar hij doet het gewoon niet heel veel toe. Maar even om een voorbeeld te nemen. Voor laatst is een BN'er, of een bekende YouTuber. Die heeft dus gezegd dat ze eerst van het andere geslacht was. Maar volgens mij had echt niemand daar oog voor, voordat ze er zelf over begon. Dus wederom is het niet heel erg relevant. Ik dacht ja, juist van wel. Ze was toch juist dat heel veel mensen dat al wisten. Zeg maar. Ja, want ze was toch ook een soort van een beetje ge... van dat ze er wel een beetje zo uit zag geloven. Ja, ik weet er helemaal niks van hoor. Nee, oké. Ik ben gewoon dingen aan het zeggen die ik echt op mijn werk heb gehoord. Maar ze was ook wel geblackmailed toch door mensen die ze van inderdaad... Ja, dat is de aanleiding, geloof ik. Ja. Maar, zeg maar die blackmail, dat is volgens mij voor persoonlijke doeleinden, niet per se om maar zover te krijgen. Maar kijk, dat is wel iets anders dan een soort van... Want een soort van, zij ziet er niet uit dat je twijfelt of zo'n man of een vrouw is. Als in, kijk, nu ga je daar misschien op letten, maar hiervoor waren er volgens mij niet super veel vragen over. Nee, daarom. Nee, maar kijk, maar dan is het niet een probleem. Maar een soort van, als je het niet zeker weet en je gaat het dan vragen, dat is best wel awkward. Ja, maar dan... Maar het is heel vaak ook... Waarom zou je het... Zeg, stel, het is iemand die bij de kassa zit. Ik bedoel, ja, boeien. Ik bedoel, je rekent even je spullen af en that's it. En daarvoor zit ze er ook, dus... Of hij. Homo. Genderrollen. Kassa. Ja. Ik weet niet of ik heel goed zou zijn in het ontwijken. Ja, maar heet het dan ook een cachère als het een man is? Of is het dan cachère? De afrekenaar. De afrekenaar. Nee, dan heet het gewoon de kassa. De kassa. Ka-ching. De geldbeheerder. De manager. Dan ben je manager. De baas. Precies. Hoe noem je een man die achter de kassa zit? Een manager. Duidelijk de eindbaas van deze eventuele. Kan niet missen. Alle vakkenvullers al uitgespeeld. Dan kom je bij de manager. Nee, maar ik denk wel dat het een voorbeeld is van dat het soort van wel soort van steeds meer wel redelijk geaccepteerd wordt ofzo. Ja, denk het ook wel. Want zij deed dat inderdaad en soort van eigenlijk vond iedereen zo van oh oké, okay, cool. En natuurlijk was het wel ook soort van big news, want soort van oh, een rolmodel en iemand die soort van ja, maar ja, dat is dus waar ik een beetje op vastliep. Want zeg maar, waarom zou dat big nieuws moeten zijn? Ja, zeg maar de enige reden waarom ik... Nikki heet ze of zo? Ja? Ja. De enige reden dat ik die naam ken is dat dit gebeurt. Ik wist niet dat ze bestond. Nee, precies. Echt niet. Maar ze is blijkbaar wel mensen, best wel bekend. Mensen vinden dus... dat dan inderdaad soort van best wel nice. Dat ze een soort van... ze hebben natuurlijk altijd gewoon... vrouw en prima en dat is soort van cool en soort van dat ze nu soort van ook een soort van verteld heeft van oh ja, dat was niet altijd. Dat soort van, volgens mij vooral het idee van oh ja, soort van, het begint steeds normaler te worden in deze tijd en iemand die zo soort van bekend is, die kan dat ook gewoon delen en iedereen accepteert dat. Dat is soort van ook weer nice voor alle andere mensen die dat dan weer zien en die denken oh, ik mag ook soort van gewoon er zijn. Ik denk dat op die manier een beetje... Ja, het is een soort van... Kijk, als bekende mensen dingen doen, dan wordt het altijd een soort van natuurlijk groter gezien. Zo. Precies. Dan wat het misschien echt is, maar een soort van... Ja. Wat ik ook wel interessant vond, was dat eigenlijk in geen enkel artikel werd vermeld van welke kant ze op transgender was. Zeg maar, dat was blijkbaar heel vanzelfsprekend voor iedereen hoe dat zou moeten zijn. Ja, klopt. Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel. Duidelijk was dat ze nu gewoon een vrouw is. Ja, dat soort van. Ja precies. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen dat ze misschien een man zou willen zijn. Dan zou het raar zijn natuurlijk om zo'n YouTube-kanaal te hebben met make-up en zo. Dat maar... Ja, kan ook, maar... Ja, precies. Maar ja, er is ook wel weer nice dat dan blijkbaar vanzelfsprekend is. Het hele punt erachter van dat ze soort van inderdaad al... altijd een beetje de boodschap van ja, make-up gebruiken soort van, om mezelf te transformeren en dat vind ik leuk en dat soort van wat ze een beetje deden op hun YouTube kanaal, dus mensen vonden het soort van tof dat het een soort van extra lading nu soort van weer kreeg en dingen en dat soort dingen. Dat is wel cool, maar dat is ook echt zeg maar dat ja, dat was past wel, in het verhaal, het past een soort van mooi in het plaatje of zo, dat is wel soort van tof. Ja. Maar goed. Wat was het? De vraag was een stelling met een vraagteken erachter. Ja, of het awkward is als je het ervan aan iemand vraagt of die man of vrouw. Ja. Dat? Ja. Ja, serieus. Nee. Nee. Denk van niet. Nou, het hangt er dus vanaf van de context. Ja, maar dan is het heel simpel vraag van, hoe moet ik jou noemen? Hij of zij? Nou, maar ja, waarom zou je dat doen als dat niet relevant is voor waarvoor je diegene spreekt of ziet, zeg maar? Ja, oké, maar zo'n persoon zou ook wel weten waarschijnlijk dat het lastig is om te zien. Ja. Dus dan zou die het ook niet heel gek vinden als er personen zijn die er. Ja, maar stel je bent serveerster of zo. Mm-hmm. Dan wil je toch niet dat iedereen die je serveert dat gaat vragen als dat misschien niet altijd duidelijk is. Nee, oké, maar dan. Ik snap die vraag sowieso niet, zeg maar. Want als ik iemand hij of zij noem, dan is diegene er niet. Toch? Want. Nee, alleen als je inderdaad iemand bijvoorbeeld aanspreekt met een mevrouw. Ja. Precies, maar dat kun je vermijden. Maar ja. Ook, zeg maar, het is gewoon heel nullig om het over, zeg maar, om het nu over Noordhof te hebben als een hij, als hij erbij is. Ja, precies. Zeg maar, ja, dus hij staat en hij misschien kun je ook gewoon eerst aan iemand vragen hoe diegene heet en dan daaruit afleiden of het een man of een vrouw is. Dat kan ook niet altijd, maar dan heb je wel een groter. Morgen is het weer Erika. Okay. Wat doe je nou weten? Erika met een vrouw. Erika met vrouw nou? Ja. Nee. Erika? Of René of zo, weet ik veel. Ja, René, René kan wel. Ja, ja. Je hebt wel een paar namen die echt allebei. Voor allebei kunnen. Dat is maar. Ja. Ja. Maar ik zou, dat snap ik dus nooit aan die discussie, zeg maar. Zeg maar, je hebt het gewoon nooit over. Het is gewoon nullig om het over iemand te hebben die erbij is. Misschien heeft dit ook wel een beetje zijn. Als dat vaak gebeurt, zeg maar, als jouw vrienden het vaak over jou hebben, als je erbij staat, mm-hmm. dat zijn niet je vrienden, zeg maar. Nee, mensen die gewoon overal bij je bij staat. Nee, klopt, maar als je zeg maar die persoon wil duiden, gewoon ook in positieve zin, niet per se dan een negatieve connotatie heeft, maar dan wil je wel weten of het een hij of een zij is. Ja, dat klopt, maar mensen doen altijd alsof ze daar heel op, zeg maar, oh, these are my pronouns, zeg maar, zeggen ze dan. Maar hoe is dat relevant, zeg maar, op jou? Want je bent er nooit als mensen het over jou hebben. Nou, het gaat volgens mij vooral om dat mensen niet de verkeerde manier aangesproken willen worden. Maar misschien dat is dat dan juist wel het probleem. Of juist wel willen begrepen worden. Ja, maar dat is volgens mij in Canada is dat een hele grote discussie geweest. Omdat op een gegeven moment er wetgeving voorgesteld werd dat het strafbaar zou worden om mensen op de verkeerde manier te noemen. Maar dat kan. Ik snap gewoon niet hoe dat werkt. Ja. Maar dan, ja. Ik weet ook niet zo goed of je. Ja. Het is natuurlijk ook een beetje. Kijk, ik zou me wel enigszins beledigd voelen als iemand zou denken dat ik een man ben of zo. Dat is toch een beetje. Toch, denk je? Ja, op zich wel. Maar ik denk ook wel zou ik zeggen van. Maar stel dat iemand mij dat zou vragen: hey, ben je man? Of een vrouw? Zeg maar. Ja. Dan zou ik gewoon naar mezelf kijken en denken. Ik zou ook echt het heel grappig vinden ook wel. Want zie je het niet? Oh. Oké, ik zeg het niet, maar. Ja, misschien inderdaad. Maar dat als is je, ook omdat als het al ik, vraagt. Ik heb natuurlijk helemaal niet een probleem hiermee. Dus nee. Dat is voor mij ook misschien anders. Het is lastig misschien om te zeggen. Maar misschien dat je ook wel het van jezelf weet als het een soort van niet duidelijk te zien is. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je dat dan ook gewoon wel zelf door hebt. Ja. Want het is je vast wel eens overkomen dat het dan verkeerd is. Ja. Maar ja. Moeten we richting een kleine afronding? We moeten nog even onwijs iets aanbevelen. Oh ja. We moeten eigenlijk een soort van jingle hebben voor de aanbevelings. Ja. Een soort van om het nieuwe stuk in te gaan. Als we maar technisch iets konden, dan zouden we dat doen. Mannen, techniek. Snel zing niet. Nou, doe dan, hè? Oh. Awkward silence. Ja. Ja. Helaas, niks voor de aanbeveling. Helaas. Ja, en we dachten voor deze keer aanbevelingen. De vrouwen die deden iets aan en de mannen. Dat is eigenlijk een beetje gezegd. Allemaal dacht wat? Nee, dus de mannen mogen beginnen. De mannen mogen beginnen? Ja. In de zin van. Niet vrouwen gaan voor. Ja, de mooie activiteit. Ja, de activiteit voor. Zeg maar, als man. Dan moet je af en toe de frustraties kwijt. En wat beter dan. met heel treurigs. Ik krijg namelijk een... Er wordt hier een aanbeveling gedaan. Kurk van de... We willen het even over hebben, hoe vrouwen hebben. Maar geen kurk van de mijne. Ik krijg kurk van de mijne niet af. Nee, dus wie moet je helpen? Je moest een willekeurig iemand zien. Ja. Geslacht onbekend. Maar ja, een hele man of een vrouw. Ja. Ja, maar onze aanbeveling is dus, zeg maar, als je frustraties kwijt moet als man, dan is er niks beter dan even een lekker potje hout hakken. Maar kijk, aangezien we dus geen hout nodig hebben, omdat we gewoon cv's hebben die op gas werken, willen we wel iets met die bijlen doen. Af en toe moeten die gewoon geworpen worden. Dus onze aanbeveling als man is, ga lekker bijl werpen. Sinds kort kan het in Delft. Dus ja, het is onwijs duur, maar... Als je en denkt, helemaal waard. Stevie is net binnen en ik heb geld over. Ga lekker met je maten bijl werpen. En voel je weer een man. En voel je man. Voel die biceps. Wil mij zeggen, welke biceps? Als je ze voelt, is het niet cool, zeg maar. Die voel je de volgende ochtend. Dat is heel goed, joh. En weet je, oh, wat een kut. Meer vrouwen nodig voor je zorg. Ja, het is een nul idee, hallo. Oh, sorry. Is dit met je nul, denk je? Okay. Ja, maar wat willen de vrouwen dan? We hadden nog steeds. Ik wilde iets heel vrouwelijks aanbevelen. Een spa. Een spa. Ja, dat is echt. Dat is echt waar. Hier ben ik een keer geweest. Ja, van die spa-dagen bij van die wellness centers. Ja. Waar je dan. Dat het vrouwen, dat alleen vrouwen er mogen komen. Want, ja, goed, blijkbaar vinden sommige vrouwen het toch makkelijk. En dan zijn er alleen maar vrouwen en dan kun je van die bubbelbanen en je wijn drinken. Ja, of daar je eten. En je chocolaatje. En dan kun je allemaal van verschillende sopjes uitproberen. Daar van allemaal denken, ik heb geen idee wat het is. Er zit in allemaal iets van die kruiden met van die fancy namen die ik niet ken. Ja, dat is wel nice. Maar ik heb ook wel het idee dat het ook wel iets is wat mama stiekem ook wel leuk vinden. Ja, ja. We zijn een keertje ook, dus... Ik zou het ook wel grappig vinden om bijl te werpen. Ja, dat zou ik eigenlijk echt ook wel leuk vinden. Om even terug te komen bij de biceps. Ik denk niet dat ik die heb. Nee. Vermoed ik. Je kreeg al net de curve niet uit de wijn. Laten we wel wezen. Werpen is misschien een beetje hooggegeven. Ja, maar goed. Bijl neerleggen, wat dan? Ik gooi een beltje er weer neer. Gooi een beltje in de ring. Oh nee, handboek. Goed. Ik laat de kurk in de fles. Vind je ik niet van het erop. Maar we hadden het ook over iets van een high wine of zo. Oh ja. Dat is ook wel nice. Nou. Klopt. Maar dat is echt, ja, dat is heel kut. Er is ergens een plek in Delft waar je dat kan doen en ik weet gewoon niet meer waar. Ja, dat kan inderdaad. Ik weet het niet meer waar. Volgens mij kan het misschien bij de Bijnaam of zo. Zat er Delft in de naam? Oh, echt? Ja, dit is heel kut. Maar goed. Goed, maar ja. Wat zou dat inhouden? Is dat, ga je heel veel wijn drinken? Het is een high tea, maar dan het wijn. Dat is wel een arrangement dat je zeg maar 3, 4... Wijntjes namelijk. Met zeg maar snacks erbij. En dan een beetje net een high tea. Dus gewoon allemaal. Of een soort hapjes. Oh, dat klinkt leuk. Lekker, ja, lekker, lekker. Misschien moeten we een keer een dag afspreken dat we allebei deze activiteiten gaan doen. Dus dat we eerst gaan belwerpen en dan een high wine gaan doen. Of andersom, maar zo. Ja, je moet van je nieuwste arbeid dan namelijk bel werpen, wat niet nuttig is voor je überhaupt ooit trouwens. Wij drinken absoluut wel. Maar een soort van inderdaad, dan, nou, andersom lijkt me ook hilarisch, maar ik denk dat het fout gaat. Ik denk dat er dan bijlen op plekken belanden waar het niet moet komen. Je moet niet, nee, dat maar ik kan überhaupt al niet waarschijnlijk bel werpen, denk ik, maar na 3 wijn ook niet meer. Ja, of we doen een mannendagje en een vrouwendagje, zeg maar. Dan doen wij na het bijlwerpen een high barbecue. En dan verzinnen jullie nog een leuke activiteit. Dan kunnen we daarna high wine. Een spaartje. Gaan we eerst naar de spa. Ja. Gaan we eerst naar de spa. Of we gaan elkaars haar vlechten. Nagellakken. We gaan een manicure. Dat heb ik dus nog nooit gedaan. Of een pedicure. Dat lijkt me oprecht. Dat lijkt me wel... Een beetje ongemakkelijk. Best wel awkward, maar ook wel best wel chill. Zo. Dan kan je voeten er helemaal mooi uitzien. Dat is wel. schijnt dus echt dat dan ik helemaal je ja, eelt van je voeten gaan veilen. Ja, van die gifjes, hè, dan mensen met zo'n schaaf, zo hoe noem je de kaasschaaf? Ja, langs gaan en dan je dat als een rasp ziet en dan op je pasta ziet vallen. Ja. Met eelt. Ja. Maar ja. Zieke geest mee. We kunnen ook gewoon een keer daar, weet ik ook, dat is het verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen brengen leuke dingen en mannen brengen kutte dingen. Sowieso, dat geef je bedacht door een man. Ja, ja, 100%. 100%. Oh, stop de opname, dit is duidelijk, de conclusie. Vrouwen zijn cool, mannen zijn kut. Precies.